Φανταστείτε έναν κόσμο όπου τα παιδιά δεν αποδέχονται απλώς τις πληροφορίες, αλλά τις αναλύουν, τις αμφισβητούν και τις αξιολογούν κριτικά. Έναν κόσμο όπου η περιέργεια και η αναζήτηση της αλήθειας αποτελούν ένα απόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς τους. Αυτό το βιβλίο σας προσκαλεί σε ένα ταξίδι ανακάλυψης των τεχνικών κριτικής σκέψης με στόχο να καλλιεργήσετε στους μαθητές σας τις δεξιότητες που θα τους επιτρέψουν να διαπρέψουν σε έναν κόσμο που αλλάζει συνεχώς. Η διαφοροποιημένη διδασκαλία αποτελεί έναν πυλώνα της σύγχρονης εκπαιδευτικής πρακτικής, αναγνωρίζοντας ότι οι μαθητές διαφέρουν ως προς τις ανάγκες, τις δυνατότητες και τους ρυθμούς μάθησης. Ας δούμε ποιες είναι οι βασικές αρχές που την διέπουν. Αναγνώριση της ατομικής διαφορετικότητας. Κάθε μαθητής είναι μοναδικός. Κατά συνέπεια, η διαφοροποίηση της μάθησης ξεκινά από την κατανόηση ότι οι μαθητές διαφέρουν σε γνωστικό, συναισθηματικό και κοινωνικό επίπεδο. Υπάρχουν πολλαπλές νοημοσύνες, δηλαδή οι μαθητές μαθαίνουν με διαφορετικούς τρόπους και έχουν διαφορετικά ταλέντα. Προσαρμογή στις ανάγκες, άρα η διδασκαλία πρέπει να προσαρμόζεται στις συγκεκριμένες ανάγκες κάθε μαθητή. Παραδείγματα, πολλαπλές νοημοσύνες. Ένας μαθητής μπορεί να ξεχωρίζει στα μαθηματικά, ενώ ένας άλλος να είναι εξαιρετικός στη μουσική. Ο δάσκαλος μπορεί να αξιοποιήσει αυτές τις διαφορετικές νοημοσύνες, προσφέροντας δραστηριότητες που απευθύνονται σε κάθε μαθητή ξεχωριστά. Μαθησιακοί ρυθμοί. Μερικοί μαθητές χρειάζονται περισσότερο χρόνο για να ολοκληρώσουν μια εργασία. Ο δάσκαλος μπορεί να προσφέρει επιπλέον χρόνο ή να διαφοροποιήσει τις απαιτήσεις εργασίας ανάλογα με τις ανάγκες κάθε μαθητή. Εστίασε στη μάθηση και όχι στη διδασκαλία. Η διαδικασία της μάθησης τοποθετεί τον μαθητή στο επίκεντρο. Οι μαθητές συμμετέχουν ενεργά στη διαδικασία κατασκευής της γνώσης και κάθε μαθητής ορίζει τους δικούς του στόχους μάθησης.